Podczas gdy kapitan Ginyu próbował zapanować nad ciałem Goku, nie znam granic swoich możliwości, staje się Super Saiyaninem. Vegeta skorzystał z okazji i przetestował nową siłę, zabijając Jisa. Co jednak stanie się z Goku? Dragon Ball Kaizen. Odcinek 35. Zaklęcie. Nie musiałeś go zabijać. Zabawne. Nawet w tym stanie myślisz o innych? Właśnie dlatego nigdy nie zostaniesz Super Saiyaninem takim jak ja. On jest Super Saiyaninem? Ginyu jeszcze żyje? Wszystkim muszę zająć się sam. Walcz! Co za moc! Gin! Przeklęty Dran! Wystarczy, już go pokonałeś! Niemożliwe! Zamiana! Nareszcie! Odzyskam własne ciało! Drogi. Jak śmiałeś zakłócić moją technikę? Niech cię diabli. Udało się, to znowu ja. Dlaczego Kakarot powstrzymał mój atak? Widziałeś ten błysk? Tak. Goku wskoczył w sam środek światła. To znowu tata. Odzyskał swoje ciało. Co? Na pewno? Ginyu też jest sobą? Niech to. Muszę zdobyć ciało Vegety. Teraz będziesz mój. Uważaj. On zastawił na ciebie pułapkę. Ośmeda! Zamiana. Specjalnie wystawia się na ciosy, żeby Vegeta otrzymał poranione ciało. To już koniec. Żebyś wiedział. Vegeta, cofnij się. Mam cię. Zamiana. Co to było? Udało się. Nic ci nie jest? Tato, możesz wstać? Nareszcie wróciłem do swojego ciała. Świetnie się spisaliście. Gdzie jest Ginyu? Czyje ciało przejął? Ginyu nam nie zagraża. Widzisz tę żabę? To właśnie on. Prawie mi ciebie żal. Prawie. Zostaw go. Uwięzienie w ciele żaby to dostateczna kara. Zgoda. Pokażę ci litość. W tej formie będziesz cierpiał dłużej. Goku, nic ci nie jest? Może masz jeszcze jedną magiczną fasolkę? Przykro mi, ale nie. W takim razie jesteś bezbronny jak dziecko. Co takiego? Nawet o tym nie myśl, zdrajco. Nie martwcie się. Vegeta nic nam nie zrobi. Masz rację. Wpierw musimy przyzwać Shenrona. Poza tym Kakarot przyda się do walki z Frizą. Za mną. Dokąd? Na statek Frizy. Trzeba mu pomóc. Co chcesz zrobić? Przywrócić go do zdrowia. Nie wierzę ci. Chcę go wyleczyć. Ale równie dobrze możecie tu zostać. To mi się nie podoba. Nie mamy czasu, idziemy. Szybciej. Frieza może się zjawić w każdej chwili. Ten sprzęt postawi go na nogi. Jak działa to urządzenie? I tak byś nie zrozumiał. Mechanizm nazywa się komorą leczącą. Wypełniają ją płyny przyspieszające gojenie ran. Sprytne. Kiedy rozprawię się z Frizą, przyjdzie kolej na was. Bądź co bądź, jestem super sajaninem. Choć to stary model, wystarczy, żeby wyleczyć Kakarota. Stary? Niestety, przypadkowo zniszczyłem najnowszy. Goku się nie utopi? Przyjemne uczucie. Wy tymczasem załóżcie na siebie coś solidniejszego. Wkrótce czeka nas walka. Masz na myśli zbroję? Takie jak twoja? Wygląda groźnie. Zaczynam doceniać ich cywilizację. Ja też. Pod zbroję włóżcie te ubrania. Frieza wkrótce wróci. Frieza musi być naprawdę przerażający, jeśli Vegeta przyjmuje nawet naszą pomoc. Rzeczywiście. Teraz załóżcie pancerze. Na szczęście Frieza miał podwładnych waszego wzrostu. Jak mamy je włożyć? Nie zmieścimy się. Wciśnijcie się, są zrobione z bardzo wytrzymałego i elastycznego materiału. Na ziemi, kiedy zmieniłem się w wielką małpę, mój pancerz się rozciągnął. Racja. Buty i rękawiczki są takie same? Oczywiście. Super, ale lekkie te zbroje. Jakbym niczego na sobie nie miał. Dlaczego to łotry zawsze dostają najlepsze ciuchy? Dlaczego nie dostaliśmy zbroi bez naramienników, takich jak twoja? Ja mam stary model. Nie było nowszych w moim rozmiarze. W ogóle nie przeszkadzają. Są odlotowe. Jak długo będzie zdrowiał Goku? Kto wie? Nie jestem lekarzem, ale pewnie około godziny. Polecę w tym czasie do Wielkiego Przodka i zapytam go o smocze kule. Wiem, że Frieza kręci się w pobliżu, ale będzie po nas, jeśli nie zdobędziemy zaklęcia. Świetny pomysł. Polecę sam. Poczekaj na mnie. Biedny chłopcze, spójrz na siebie. Bez trudu cię pokonałem. Przerwijmy tę masakrę i powiedz w końcu to, co chcę usłyszeć. Nie jesteś w stanie mnie zranić. Pogódź się z tym, co nieuniknione. A może wolisz umrzeć? Wybór należy do ciebie. Choć przyznam, że zupełnie nie rozumiem tego uporu. Walczysz dla swych martwych towarzyszy? A może chcesz zagłuszyć wyrzuty sumienia? Powiedz, jak uwolnić moc smoczych kul, albo szykuj się na śmierć. Ta wiedza na nic ci się nie przyda. Dende poleciał do ziemian. Podczas gdy ty walczysz ze mną, oni wypowiedzą życzenie. Co? Mały Namecjanin. Jak mogłem się na to nabrać? Dlaczego od razu nie powiedziałem im, jak wezwać smoka? Teraz Nail płaci za moją głupotę. Oby Dende jak najszybciej dotarł do ziemian. Niedługo pożegnam się z życiem. Jeśli nie zdążę, wszystko będzie stracone. Słuchaj, dzieciaku. Pilnuj smoczych kul. Ja się chwilę zdrzemnę. Obudź mnie, kiedy wróci twój kumpel. Mówisz poważnie? Nie pamiętam, kiedy ostatnio spałem. Frieza może zaatakować w każdej chwili, a on śpi? Dlaczego skaner nie pokazuje oddziału Ginyu? Przeklęci głupcy zostali pokonani. Vegeta i ci żałośni ziemianie pobili moich najlepszych wojowników. Mogli nawet zdobyć smocze kule. Ośmielili się ukraść moje życzenie. Nikt nie pozbawi mnie nieśmiertelności. Ktoś leci w kierunku Goku. Znam tę energię. To Dende. Poznajesz mnie w tej zbroi? Krillin. Całe szczęście. Krillin wróci od wielkiego przodka dopiero za kilka godzin. Co mam zrobić, jeśli w tym czasie pojawi się Frieza? Zgromadziliśmy smocze kule, ale nie wiemy, jak wezwać Shenrona. Właśnie leciałem do wielkiego przodka. Macie szczęście. Wielki przodek wysłał mnie do was właśnie w tym celu. Co musimy powiedzieć? Poprosić smoka, żeby się pojawił. Tyle, że po namecjańsku. Teraz rozumiem. Wielki przodek mógł nas uprzedzić, kiedy u niego byliśmy. Trudno przeniknąć myśli wielkiego przodka. Jest to krok od śmierci. Do tego Frieza kręci się w pobliżu. Przyspieszmy. Ktoś się zbliża. To Krillin? Jest ich dwóch. Ukrywają energię. To na pewno Krillin. I Dende. Gohan. Jakim cudem wróciłeś tak szybko? Dende właśnie do nas leciał. Spotkałem go po drodze. Wiesz, jak użyć smoczych kul? Tak. Gdzie jest Vegeta? Ukrywaliśmy moc, żeby nas nie zauważył. Chyba was nie zauważył. Poszedł się zdrzemnąć. Kazał się obudzić, kiedy wrócicie. Mamy szczęście. Zabierzmy smocze kule i sami przyzwijmy Shenrona, zanim Vegeta zrozumie, co się święci. Zgoda. Udało się. Twoja kolej, Dende. Czujecie? Mamy towarzystwo. Ktoś się zbliża. To Frieza. Przyzwij smoka, zanim będzie za późno. Przybądź, wielki Porungo. Dlaczego nic się nie stało? Na pewno znasz zaklęcie? Chmury się zbierają. Na ziemi też tak było. Nasi bohaterowie przyzwali na mesjańskiego smoka Porungę. Czy spełni życzenie Krillina i Gohana? Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Niewiarygodny. Poznamy pra-pra-pradziadka Shenrona. Jeszcze za wcześnie na radość. Frieza się zbliża, nie zapominaj też o Wegecie. Musimy wypowiedzieć życzenie. W następnym odcinku wielki Porungo spełni me życzenie. Naprawdę mamy aż trzy życzenia?